بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مسلمان کی وضع تو اتباع احکام ہے, بقول کسی کے زندہ تو نہیں عطائے تو ورب و کشی فدائے تو دل فضہ مبتلائے تو ہر چیز کو نہیں رضائے تو. اسم الفوز میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے احکام کی تاکید فرما دی, خاص طور سے رضا بالقضاء کی اہمیت بیان فرما دی. زندہ کو نہیں عطائے تو ورب کشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر کے کنی رضائے تو. اے اللہ آپ زندہ کریں تو آپ کی عطا ہے, آپ مار دیں تو ہم آپ پر فدا ہے, جو کچھ کریں ہم اس پر راضی ہیں کیونکہ دل آپ کے ساتھ مبتلا ہے, محبت میں مبتلا ہے, آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے, اس لیے ہر کے کنی رضائے تو. اے اللہ جو بھی کریں ہم راضی ہیں, ہم دل و جان سے راضی ہیں. مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر حکم پر راضی, ہر حکم پر عمل کرنے والا, ہر حالت پر راضی, ہر مصیبت میں راضی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, دین کا مدار ہی اللہ تعالی سے محبت پر ہے. دین کی تمام شاخیں ہیں اللہ تعالی کی محبت ہی کی شاخیں ہیں. ان سے محبت ہے تو دین کا ظاہری حصہ بھی ٹھیک, دین کا باطنی حصہ بھی ٹھیک. والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی بہت زیادہ محبت ہوتی. اشد شدید بھی نہیں فرمایا, اشد فرمایا, اشد اشد اشد. جی ہاں جی ہاں, جو مومن عبد الشکور صاحب ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی بہت زیادہ محبت ہے. تو دین کا دار و مدار اللہ تعالی کی محبت پر ہے, وہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. سب پایا ان پایا تیرا, جے تو ایک نہ پایا. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, مجھے ایک شخص نے خط میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں. میں بڑا خوش ہوا کہ یہ بڑی اچھی دعا ہے, اللہ تعالیٰ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. ایک بادشاہ نے اپنے خزانے کی چیزیں اپنے دربار میں پھیلا دی, یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, اور اعلان کر دیا کہ جو جس چیز کو چاہے اٹھا لے, جو جس چیز کو چاہے اٹھا لے. تو کسی نے کچھ اٹھا لیا, کسی نے کچھ اٹھا لیا, جس نے آبے کی ٹوپی اچھی دیکھی وہ اٹھا لی، شاندار ٹوپی. کسی نے کچھ اور اٹھا لیا. ایک لونڈی نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ کیا؟ کہا کہ اگر آپ مل جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا، اگر آپ مل جائیں گے تو سب کچھ ہی مل جائے گا. بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو اپنی خصوصی لونڈیوں میں داخل کر لیا، جن کے ساتھ زیادہ تعلق تھا ان لونڈیوں میں داخل کر لیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جنت میں حوریں لونڈیوں کی طرح ہوں گی. عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کو تو حورے مل جائیں گی، ہم کہاں جائیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیویاں جو دنیا کی ہیں یہ ملکہ کی طرح ہوں گی، اور جنت کی حوریں موسیٰ صاحب لونڈیوں کی طرح ہوں گی، لونڈیوں کی طرح ہوں گی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حوریں لونڈیوں کی طرح ہوں گی. جی ہاں جی ہاں، پھر جس عورت کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا یا ہوا لیکن خاوند دوزخ میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا، جیسے فرعون دوزخ میں جائے گا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ بہت نیک عورت تھی، وہ جنت میں جائے گی. تو جس کا خاوند جنت میں نہیں ہوگا، نکاح یہ نہیں ہوا، یا وہ دوزخ میں چلا گیا، تو اس عورت کو اختیار ہوگا، اس عورت کو اختیار ہوگا جس جنتی سے چاہے نکاح کر لے، جس جنتی سے چاہے نکاح کر لے. اگر بالفرض وہ کسی سے بھی نہ کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالی ایسا مرد پیدا کریں گے جو اس کو پسند آ جائے گا. اللہ تعالیٰ دل کی خواہشات کو جانتے ہیں نا، کہ اس کے ذہن میں کیسا خاوند ہے. ادھر بڑی جگہ ہے، ادھر بہت جگہ ہی آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو دل کی باتیں جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو ذرا سا وسوسہ آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. کتنی قوت علمیہ اللہ تعالیٰ کی، قوت علمیہ کتنی بڑی ہے، قدرت اور علم اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم سکر سے گاڑی میں آ رہے تھے، ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد صاحب جب کسی چھوٹے سے جانور کو دیکھتے ہیں، چھوٹی سی چیونٹی دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی دماغ کو جانتے ہیں، دل کو جانتے ہیں، میدے کو جانتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی، ہر ہر چیز کو جانتے ہیں، اتنی چھوٹی اس کی بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو. جی ہاں جی ہاں، ان کے علم و قدرت اتنے اونچے ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی بڑی ذات، ایسی اونچی ذات، اور پھر رحمت کی یہ حد ہے کہ کسی کی ذرا سی بھی نیکی دیکھ لیں تو اس کو بخش دیتے ہیں. ایک کافر یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد بھولے سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک میں موجود ہوں کہو کیا کہتے ہو. اس نے پتھر بت کو پھینک دیا اور مسلمان ہو گیا. یا ایسے وہ رحیم و کریم بھولے سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو جواب دے دیا. کتنے کریم ہیں, کتنے رحیم ہیں. سو بار بھی توبہ کر کے توڑ دے, توبہ کی توڑ دی, توبہ کی توڑ دی, سو بار بھی توبہ کر کے توڑ دے پھر بھی توبہ کرے تو لے لیتے, قبول فرما لیتے ہیں. این درگہ ما درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی بادا بادا, حرام کے ہستی بادا, کافر و گبر و بت پرستی بادا. تم کافر ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور سو بار بھی توبہ توڑ دو تو ہم پھر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے, بند نہیں کرتے. سات بار اگر توبہ شکستی بازا بازا, ہر آنچے ہستی بازا. ایسے وہ رحیم و کریم, ایسے وہ رحیم و کریم ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. شیطان نے گناہ کا دروازہ کھولا تکبر کر کے, کفر کا اور گناہ کا دروازہ کھولا. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے توبہ کا دروازہ کھول دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. توبہ کا دروازہ کھول دیا. آدم علیہ السلام سے خلاف اولا کام کرایا گیا, انہوں نے فوراً توبہ کی, غلطی معلوم ہو گئی, فوراً توبہ کی, توبہ کا دروازہ کھل گیا. اب قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں کسی سے گناہ ہو جائے گا تو وہ مایوس نہیں ہوگا کہ ہمارے دادا جان سے غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے توبہ کی تو باپ ہو گئی غلطی, تو ہم بھی توبہ کر لیں گے. اور کر لے توبہ, لیکن یہ نہ کہے کہ چلو جی گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے, نہ یہ نہ کرے کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کے اندر ہی موت آ جائے, پھر گناہ کرتے کرتے درمیان میں موت آ جائے, پھر توبہ کب کرو گے, گناہ کے اندر موت آ گئی. ایک مرد و عورت نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کی, توبہ, خانہ کعبہ کے اندر زنا کی, ان کو وہیں پتھر بنا دیا, پتھر. جی ہاں جی ہاں, ان کو پتھر بنا دیا گیا. ایسی گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ موت دے دے پھر کیا کرو گے. اسے یہ کبھی نہ سوچے کہ چلو جی گناہ کر لیتا ہوں پھر حضر صاحب توبہ کر لوں گا, یہ نہ سوچے, یہ نہ سوچے. ممکن ہے گناہ کرتے کرتے درمیان میں موت آ جائے, یا گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہی نہ ہو. پہلے تو خیال تھا توبہ کر لوں گا, لیکن گناہ کی نحوست سے توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جائے, توبہ ہی نہ کرے پھر بغیر توبہ کے مر جائے. جی ہاں. اس لیے یہ نہ کرے, یہ نہ کرے کہ اب گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا. نہ گناہ ہی نہ کرو. جب سمجھتے ہو کہ گناہ ایسا ہے جس میں توبہ کی ضرورت ہے تو گناہ ہی کیوں کرتے ہو؟ کوئی اپنی انگلی نہیں کاٹتا تو چلو گھر میں دوائی موجود ہے جوڑ لیں گے, کوئی نہیں انگلی نہیں کاٹتا, کوئی انگلی نہیں کاٹتا تو چلو دوائی تو ہے گھر میں ہے جوڑ لیں گے. ڈاکٹر صاحب قریب ہمارے پڑوسی ہیں ان سے مشورہ کر کے انگلی جوڑ لیں گے. کوئی بھی نہیں کرتا ایسا تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے. یہ غلط, یہ غلط. جی ہاں. گناہ ہو چکے ہوں پھر گھبرائے کہ اوہو میں نے تو بڑے گناہ کر لیے, میرا کیا بنے گا؟ اس کے لیے ہے کہ توبہ کر لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. جی ہاں. ایک صاحب ملتان سے آئے میرے پاس روتے ہوئے, روتے ہوئے موزم صاحب. کہنے لگے میں دو دن سے رو رہا ہوں. کیوں رو رہا ہوں؟ میں نے اخبار میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھا ہے, اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے, اور بہت سے گناہ تو میں معاف کر دیتا ہوں. یہی ترجمہ لکھا ہوا تھا اخبار میں, اخبار ساتھ لے کر آیا. میں نے کہا تمہارے لیے خود ترجمہ پڑھنا اکیلا ایک آیت کا ہو یا پورے قرآن کا ہو جائز نہیں ہے. قرآن سے سمجھنا ہو تو کسی عالم سے پڑھو, کسی عالم سے پڑھو, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو. رونے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں. اس لیے میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے تو گناہ بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعفو عن کثیر, ہم بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بہت سے فرمایا, سب نہیں فرمایا. ہم سب گناہ معاف کر دیتے ہیں تو نہیں فرمایا. وہ یعفو عن کثیر, ہم بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میرے تو بہت سارے گناہ ہیں, کچھ معاف ہو گئے کچھ نہ ہوئے تو میں تو مارا گیا, میں تو مارا گیا. میں نے کہا خدا کے بندے تو کسی عالم سے ترجمہ پڑھا کر, خود نہ ترجمہ دیکھا کر. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سے گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں, اور توبہ سے تو سب معاف ہو جاتے ہیں. اس کی یہ تفصیل ہے. یہاں ہے بغیر توبہ, ہم بہت سے گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں. یہ تو بغیر توبہ کے, تم توبہ کر لو, میرے سامنے توبہ کر لو. اس توبہ کر لی, استغفر اللہ رب کل ذنب و توبہ الیہ. سب گناہوں سے توبہ کر لو, توبہ سے تو سب معاف ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا. جی ہاں. ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل کا آدمی, حدیث شریف میں موجود. ایک عالم کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی میری بھی توبہ کی صورت ہے؟ وہ سال گزرا نہیں تیری کوئی صورت ہوگی نہیں, کیوں اتنے گناہ کیے, کیوں اتنے قتل کیے. اس نے تلوار لے کر اس کو بھی قتل کر دیا, اس عالم کو بھی قتل, سو ہو گئے قتل تو کر دیا. لیکن کچھ دیر کے بعد پھر خیال ہے ہو گئی میں نے تو غلطی کی, کسی اور عالم کے پاس جاتا ہوں. ایک اور عالم کے پاس گیا, اس نے کہا میں نے سو قتل کیے ہیں, اب سو ہو گئے میری بھی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ ان کا ہاں کیوں نہیں, کیوں نہیں, توبہ پھر بھی قبول ہوتی ہے. لیکن ایسا کرو, تم جس بستی میں رہتے ہو وہ گناہوں کی بستی ہے, دوسری بستی میں چلے جاؤ جو نیکوں کی بستی ہے, تاکہ تمہاری توبہ پکی رہے. توبہ تو کر لو, توبہ کر کے تم نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ, وہاں رہو تاکہ آئندہ گناہ نہ ہو. اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں. چل پڑا. ابھی تھوڑی دوری گیا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. اب فرشتے دونوں قسم کے آ گئے, اچھوں کی جان نکالنے والے بھی آ گئے, بروں کی جان نکالنے والے بھی آ گئے. اچھوں کی جان نکالنے والوں کا کہ یہ نیکی کی بستی کی طرف جا رہا تھا, اس لیے بس یہ توبہ ہو گئی اس کی, اس کی ہم جان نکالیں گے. اور جو بدوں کی جان نکالتے ہیں, کہا نہیں نہیں ابھی تو نکلا ہی ہے نا, ابھی تو پہنچا تھوڑا ہی ہے, ابھی تو نکلا ہی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے کہ بدوں کی جان نکالنے والے اس کی جان نکالیں یا نیکوں کی جان نکالنے والے اس کی جان نکالیں. اس نے کہا کہ زمین ناپ کر دیکھ لو, اگر نیکوں کی بستی اس کی زمین تھوڑی ہے تو نیکوں کی جان نکالنے والے فرشتے جان نکالیں, اور اگر یہ بدوں کی بستی کے قریب ہے تو بدوں کی جان نکالنے والے جان نکالیں. اس کی موت جب قریب آئی تھی تو کچھ گھسٹتا گھسٹتا بھی آگے ہو گیا. اب واقعے میں تو بدوں کی بستی قریب تھی, نیکوں کی دور تھی. اللہ تعالیٰ نے سکیڑ دیا, اگلی زمین کو سکیڑ دیا, پچھلی کو پھیلا دیا. اور جتنا وہ گھسٹ کر چلا تھا اتنی ہی زیادہ ہو گئی یہ پچھلی, اگلی اتنی ہی کم ہو گئی. جتنا گھسٹ کر گیا تھا اس کا گھسٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. اس کو اتنا فکر ہے کہ گھسٹ کر بھی آگے جا رہا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اتنا وہ کم ہو گئی, پچھلی اتنی ہی زیادہ ہو گئی. تب اس کی جان نکالی, نیکوں کی جان نکالنے والا. بعض یوں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے, ہم کتا اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اس لیے کوئی فرشتہ ہماری جان نہیں نکالے گا. ہم کتا اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اس لیے کوئی فرشتہ آئے گا ہی نہیں تو جان کیسے نکالے گا. جواب اس کا یہ ہے کہ جو کتوں کی جان نکالتے ہیں وہ نکالیں گے, آخر کتے بھی تو مرتے ہیں. کتے بھی تو مرتے ہیں, ان کی جان بھی تو فرشتے ہی نکالتے ہیں. جو کتوں کی جان نکالتا ہے وہ تمہاری نکالے گا. رکھو کتے کو ساتھ ساتھ, رکھو رکھو. یہ حال کتے کو ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ, کتنی خرابی کتے کو ساتھ ساتھ. بلکہ ہمارے استاد جی مولانا عتیق الرحمان صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ انگلینڈ میں ایک عورت نے کتا پال رکھا تھا اور وہ کہتی تھی کھلے بازار میں, کہتی تھی کہ مجھے ایک ڈالر دے دو میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. عورت کوئی ڈالر دے لیتا تو تماشا دکھاتی, اپنے اوپر کتے کو چڑھاتی. ایسی گندی, کتا اس کے ساتھ زنا کرتا. کتوں کا تو کام ہی ہے الٹا سیدھا, اس نے کتے کو سکھایا ہوا تھا مجھے ایک ڈالر دے دے میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تو کوئی ڈالر دے دیتا تو اس کو تماشا دکھاتی, کتے کو اپنے اوپر چڑھاتی اور اس سے زنا کرواتی. ایسی گندی بھی ہوتی. تو یورپ امریکہ میں کتے کو ساتھ ساتھ, کتے کو ساتھ ساتھ, کتے کو ساتھ ساتھ, کتنی گندگی ہے. کتا رکھے شکار کے لیے یا چوکی داری کے لیے تو اس کو باندھے جہاں جانور باندھے جاتے ہیں, گائے بیل بھینس جہاں باندھی جاتی ہیں وہاں باندھ کر رکھے, اپنے ساتھ ساتھ نہ لیے پھرے, اپنے ساتھ ساتھ نہ لیے پھرے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کتوں سے نفرت دلانے کے لیے شروع میں اسلام میں حکم تھا جہاں کو تمیل قتل, جہاں کو تمیل قتل, تاکہ کتوں سے نفرت پیدا ہو جائے. بعد میں پھر اجازت دے دی کہ چلو اب نہ مارو. جب خوب نفرت پیدا ہو گئی تو پھر اجازت دے دی چلو مارو نہیں. اور کھیتی کے لیے اور شکار کے لیے, کھیتی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے پالنے کی اجازت بھی دے دی. جی ہاں جی ہاں. اس لیے کتوں سے دور رہنا چاہیے, کتوں سے دور رہنا چاہیے. یہ نہ کہ کتا ساتھ ساتھ رکھیں گے تو کوئی فرشتہ نہیں اور گو ہماری جان نہیں نکالے گا. جان تو نکلے ہی, جو کتوں کی جان نکالتا ہے وہ رشتہ آئے گا, وہ نکالے گا تمہاری جان. افلاطون نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے موت کا علاج کر لیا, موت کا علاج کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, یا اللہ اگر مجھے بتا دیں آپ کہ میری موت کس سال, کس مہینے میں, کس دن, کس وقت, جو وقت معلوم کرنے کے اس زمانے میں آلات تھے, غروب سے ایک گھنٹہ پہلے یا این دوپہر کو یوں ہوتا تھا وقت, تو میں موت کا علاج کر لوں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کا تو مانتا تھا افلاطون, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ افلاطون, سائنسدان تھا, فلسفی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کرو علاج, فلاں سال فلاں مہینے فلاں دن فلاں وقت تیری موت آئی. تو اس نے علاج کیا کیا حسن صاحب, علاج یہ کیا کہ کمرہ بڑا سارا تھا, اس میں 18 اپنی شکل کے بت بنائے جیسے افلاطون بیٹھا ہوتا ہے, درمیان میں 19 کرسی خالی چھوڑی. تو فرشتے نے کوئی 2 گھنٹے پہلے تو آنا ہی نہیں ہے, عین وقت پر آئے گا, دیکھے گا 19 شکلیں ایک جیسی ہیں تو ٹرو لے گا, اوہو افلاطون کون سا ہے, زندہ افلاطون کون سا ہے, زندہ. اتنے میں وہ وقت گزر جائے گا, پر پھر موت نہیں آتی. اللہ میاں نے مجھے بتا دیا اس وقت تیری موت آنی, وہ وقت اگر گزر گیا بغیر موت کے پھر نہیں آئے گی. بڑا خوش کہ میں کامیاب ہو گیا. این جو وقت قریب آیا 1-2 منٹ پہلے, وہ 19 کرسی پر انہیں کی شکل بنا کر بیٹھ گیا, سب ایک جیسے. اب 19 شکلیں ایک جیسی ہیں. فرشتہ وقت پر آیا 1 منٹ پہلے, فرشتہ ہے, اب دروازے کے کناروں پر ہاتھ رکھ لیے, کہا فو افلاطون نے تو کمال ہی کر دیا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندہ افلاطون کون سا ہے اور اس کے بت کون سے ہیں, لیکن ایک اثر رہ گئی. کہہ رہے کون جی, یہی اثر تو بول پڑا, اسے یاد ہی رہا کہ بولنا رہی ہے. کون سی اثر رہ گئی, یہی اثر رہ گئی کہ تیرے اندر جا رہا ہے, اتنے جات نہیں. عین وقت پر جان نکالے, عین وقت پر جان نکالے. اس لیے موت کا ہمیشہ خیال رکھیں اور موت کو یاد کر کے گناہوں سے بچیں, گناہوں سے بچیں, گناہوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں. عورتیں چلی جائیں, مرد دعا کے بعد جائیں گے. رحمتی کا یا ارحم الراحمین. سوال جواب. میں قربانی کرنے کا بیان بنا عمل ہے آگے دو. حضرت باؤں کی سوال کا عمل ہے آگے. عمل ہے آگے دو. اگر مسلمانوں کے حقوق میں سولنا حقوق پڑا عمل ہے آگے. السلام علیکم. آمین. عمل ہے آگے دیکھو. کاروباری مشکلی یا باسی پانچ سو دفعہ روزانہ یا باسی تو یا باسی عمل ہے آگے دیکھو. آگے اچھا ڈوری ہڈیا رکھو. عمل ہے آگے بیعت کرنی ہے. کیا دیکھا؟ نہیں دیکھا. اچھا ابھی تو نہیں بیعت تو ذرا ٹھہر کے ہوگی. ٹی وی نہیں دیکھو. اب ایسا کریں کہ قصد السبیل کتاب ہے, دورے والوں کے پاس بھی الخیر المکرم کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کا خلاصہ. داؤد صاحب سے بھی مل سکتے, وہ پڑھ کر مجھے اصلاح کا ایک ٹھیک مقصد اور تین غلط مقصد بتائیں. یہ اگلا قدم. پہلی ٹھیک مقصد کیا ہے؟ ٹھیک مقصد میرا تین مقصد ہے اس کے. ٹھیک کیا ہے؟ کہ اپنے بہر کو اعمال شریعہ سے ملین کرنا اور شرح کے مطابق اپنے عمل اپنے اخلاق کو صحیح کرنا باطن کو. اچھا اور غلط تین مقصد؟ غلط یہ ہے کہ کشف کرامت کا طالب ہونا اور اپنے مرشد کو یہ سمجھنا کہ سب گناہ معاف کر دیں. چلو ٹھیک ہے. اب ایسا کریں تبلیغ دین کتاب ہے وہ خریدیں, اس کے تین حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل حرص طعام, حرص طعام وہ پڑھ کر اپنے کھانے کا مختصر حال مجھے بتائیں. تبلیغ دین, دین. تبلیغ دین امام غزالی کی کتاب کا ترجمہ ہے. حزب العابدین کی کتاب نہیں, وہ نہ پڑھ. فروع الامام میں سے زبان کا, زبان کا ذکر, زبان کے ذکر. وہ تو صاف حق ہے اس میں. ایک ایک دیکھیں. پہلا دیکھیں, ایک ایک کریں. شرارت نہ کریں اکرم صاحب. پڑھیے. اچھا اب ایک ہفتہ آپ ٹی وی چھوڑ کر مجھے بتائیں. وعلیکم. عمل ہے آگے دیکھیں. ایک ہفتہ دیوبندی امام پڑھیے. اچھا اب آپ ایک ہفتہ ٹی وی چھوڑ کر مجھے بتائیں. بالکل اسلام کی طرف. آمین. کیا ہو گیا؟ ٹی وی 6 سال سے نہیں دیکھا. 6 سال سے بیت ہونا چاہتا ہوں. 11 خط ہو گئے. 11 ہوئے نا ابھی. اور تبلیغ دین کہاں تک پڑی ہے؟ تبلیغ دین نہیں پڑی. تو پھر کیسے بیت کر لے؟ اب تبلیغ دین خریدے, اس کے تین بڑے حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل ہے حرص طعام, وہ پڑھ کر مجھے اپنے کھانے کا مختصر حال بتائیں. ابھی تو دلی دور ہے کافی. میں بیعت کرتا ہوں جب اجازت دیتا ہوں نا آگے بیعت کرنے, اس وقت اس کو بھی بیعت کر لیتا. ابھی تو کافی وقت ہے, آپ کی اصلاح بھی ہونی ہے. انیس سو عمل ہے آگے. وہ کیا ہے انیس سو روح؟ کیا ہے نا؟ چلو کوشش کریں, آگے دیکھیں. فرول ایمان میں عمل ہے, آگے دیکھیں. کے بارے میں کیا ذکر؟ 500 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے, 500 دفعہ روزانہ. نفیسہ صاحب سے پہلے بیٹھا تھا میں, انہوں نے بھی اذکار بتائے ہوئے تھے. اب میرے بتائے ہوئے کریں 500 دفعہ روزانہ. 500 دفعہ روزانہ, 500 دفعہ شروع, 3 دفعہ دروشی شروع میں, 3 دفعہ آخر میں. ویسے پڑھتا ہوں 300 بار روزانہ, وہ پڑھ لوں یا وہ پڑھتا ہے؟ آمین. لیکن وہ پڑھ لیا آپ نے؟ وہ کہاں سبق ہے آپ کا؟ وہ آپ نے فرمایا تھا اس کے بعد تبلیغ دین شروع ہو گئی. شروع ہے پھر سے کام پڑھ لی. تو اپنے کھانے کا مختصر حال بتائیں نا مجھے. میں تو آگے چلے گئے یہ تو آگے چلے گئے اس بار کہاں تو بخل تو بخل بخل نکل گیا. کیا آگے بتائیے نا کہاں ہے؟ اچھا آگے دیکھے. چلو ٹھیک ہے آگے دیکھے. پہلی دفعہ آئے ہیں, پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اصلاح. تو ایسا کریں حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے واز 320 بازار سے مل جاتے ہیں, ان میں تھوڑے تھوڑے لے کر ایک ایک گرد لے کر 10-12 ہوتے ہیں. وہ روزانہ تھوڑے تھوڑے پڑھیں اور بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھیں. ان دو کاموں کے علاوہ تیسرا کام یہ کریں کہ آپ داڑھی اپنی رکھیں, ایک مہینہ بالکل نہ شیو کریں نہ کٹائیں, پھر مجھے بتائیں. آگے پھر بتاؤں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ اصلاح کرتے کیا ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ خرید. میں ٹھیک ہوں. ہاں میں ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ مخلوق کا جو محبت ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے اور اللہ کی محبت آ جائے, کیا کریں اس کے لیے؟ کچھ ذکر. مخلوق مخلوق کسی بھی انسان کی جو محبت ہے وہ نہ رہے, اللہ کی محبت زیادہ آ جائے. آ جائے. کلمہ شریف کا ورد پڑھے جی 500 دفعہ. 500 دفعہ اس نیت سے لا الہ میں کہ غیر اللہ کی محبت نکل رہی ہے, اللہ اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ رہی ہے. یہ 500 دفعہ کریں, پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ملے مجھے. اہلیہ کے لیے کہا تھا بیعت کے لیے, آپ نے کہا تھا کب تو سبھی. ہاں انہوں نے ایک مقصد صحیح کہ اللہ کی رضا. اچھا کشف کرامات اور پیر ایک نظر میں کام. ہاں اب اس کے بعد اب تبلیغ دین کتاب خریدیں اور وہ اس میں سے اس کے تین حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل حرص طعام پڑھ کر اپنے کھانے کا مختصر حال مجھے بتائیں. تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک ملفوظ پڑھا ہے جی, اس کا ملفوظ پوچھنا ہے کہ فرمایا کہ میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تھا, تو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات بتائی جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح جو رگڑے, میں نے رگڑے تو اس سے گرمیش پیدا ہوئی. تو میں کہ جس طرح یہ یعنی ہاتھ رگڑنے سے گرمیش پیدا ہوتی ہے, اسی طرح پھر آگے سمجھ میں آئی بات کیا مطلب ہے؟ اسی طرح نیک عمل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. نیک عمل بار بار بار بار یہ رگڑنے کی طرح ہی ہے. جمعہ کے مطلب گاؤں میں 170 گھر ہیں, تقریباً 1000 کی آبادی ہے, پانچ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, پانچ چھوٹی چھوٹی پانچ پانچ ہیں, اور پرائمری اسکول ہے بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی. وہاں پہ جمعہ پڑھنا جائز؟ نہ. عید کی قربانی صبح صادق, قربانی تو ہو سکتی ہے, قربانی صبح صادق کے بعد کر لیں, قربانی تو ہو جائے, کیونکہ عید ہے ہی نہیں وہاں, نہ عید ہے نہ جمعہ ہے. جب تک بازار بھی نہ ہو, بازار بھی شرط ہے. آپ کے پانچ دکانیں, اس میں شرط ہے 20 دکانیں ایک ہی سڑک پر, اس طرف ہو 20 اس طرف ہو, پھر بازار بنے گا, پھر وہ قصبہ بنے گا, پہلے نہیں. تو وہ وہاں پہ ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے بتایا تھا, ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, مجھ سے جو پوچھے نا میں بتاؤں. مفتی صاحب آپ خود ہی مفتی صاحب ہیں. عمل ہے آگے دیکھ. امین الرحمان صاحب خلاف عمل ہے آگے دیکھ. چودہویں ہاں ٹھیک ہے آگے دیکھ. عمل ہے آگے دیکھ. پہلی دفعہ کیا چاہتے ہیں, کرتے کیا ہیں؟ دورے پڑھتے ہیں. تو آپ قصد سبیل دورے والوں کے پاس الخیر المکرم کے اندر چھپا ہوا خلاصہ قصد سبیل کا, وہ پڑھ کر بتائیں کہ اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور تین غلط مقصد کیا ہے, یہ بتائیں. عمل ہے آگے دیکھ. عمل ہے آگے دیکھ. آمین. حضرت یہ ہمارے پٹھان میں ہے نا, جو آدمی مر جاتے ہیں اس کی 40 دن تک, اگر ہر جمعرات کے دن جو ہے جمعرات کے اثر کے کھانا پکاتے ہیں مردے کے لیے, کھلاتے ہیں اس کو, قبر سے نکال کر کھلاتے ہیں. اچھا پتہ ہے اسال ثواب کرے جب بھی پکائے, وقت مقرر نہ کرے, وہ غلط ہے. جب چاہے خیرات کر دے, نقد دے دے لوگوں کو, نہیں ان کو چھوڑیں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. آپ چاہے نقد دیں چاہے کوئی چیز خیرات کر کے ثواب پہنچا دیں, بس جامن نہیں ہوتا تو پھر کیسے یار یہ. ہاں یہ آپ وہابی بن جائے کوئی بات نہیں. میں نے پوچھا تھا, 11-12 سال کا تھا میں, دہلی میں پڑھتا تھا, یہاں لاہور آیا, مامو جان یہاں رہتے تھے, ان کی مسجد بھٹی گیٹ میں, وہاں وضو کر رہا تھا تو ایک مولوی صاحب نظر آئے مجھے, داڑھی بڑی بڑی. میں نے کہا وہابی کہتے ہیں, وہابی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو وہابی وہ ہوتا ہے جو چھوٹا پیشاب کرنے جائے بڑا پیشاب نکل جائے. میں بڑا حیران, میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا, 11-12 سال کی عمر تھی میری, مجھے کچھ پتہ نہیں چلا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اسکول میں پڑھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ مسائل پڑھے, کتابیں پڑھیں, پھر پتہ چلا کہ وہابی کیا ہوتا ہے, دیوبندی کیا ہوتا ہے, بریلوی کیا ہوتا ہے, پھر پتہ چلا. حضرت کون کون سے جانور رکھنا سنت ہے؟ سنت کے درجے میں؟ ہاں کوئی رکھ لے جو جائز ہیں, گائے رکھے, بھینس رکھے, اونٹ رکھے, بکری رکھے, کتا نہ رکھے. نہیں توتا چھوڑ دینا چاہیے, ان کو بند کر کے رکھنا پنجرے میں اچھا نہیں. یہ تو ان کو قید کر دیا آپ نے. سواب کی نیت سے اگر جانوروں کو رکھتے ہیں ہاں, تو ان سے فائدہ جو ملتا ہے تو اس کا بھی پھر وہ سواب ملتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, خیرات کریں گے تو سواب ملے گا, اس میں سے اس مطلب ہاں وہ خیرات کرو گے پھر سوال ملے. خیرات کرو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جاتی کر سکتے ایک ایک آدمی کی طرف سے. دونوں کی طرف سے کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنی طرف سے کرے نفلی قربانی دونوں کو ثواب پہنچا دے. یہ ہو سکتا ہے غصہ آئے کوئی حرج نہیں, غصہ آنے کے بعد ظلم نہ کرے بس الگ ہو جائے. جس پر غصہ ہے اس سے الگ ہو جائے, الگ ہو جائے دور ہو جائے. یہ ورد نہیں اس کا ہوتا, اس سے الگ ہو جائے اور اس پر ظلم نہ کرے بس. جمعہ جمعہ پڑھاتا ہوں میں اس مسئلے میں تو آپ کے بیانات کے کیس کے ہیں, میں ایک دفعہ سن کے وہی بیان ہی بیان کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے اور گاؤں میں پھر جمعہ آپ بتا رہے ہیں نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس زور کی نماز پڑھیں آپ تو جو قریبی قصبہ ہے یا شہر ہے ہاں اس میں جا کر پڑھ لیں جی چاہے تو, ضروری نہیں جانا, جی چاہے تو وہاں جا کر پڑھ لیں جمعہ, ورنہ یہیں اپنے گاؤں میں زہر کی نماز پڑھیں. وعلیکم کیا کرو دعا کرتے ہیں نیکی کے لیے اچھا ہاں ہاں ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ. اچھا کون سی کتابوں کا مطالعہ؟ معارف قرآن یہ مفتی تقی صاحب کی ہے. ہاں تقی عثمانی صاحب کی ہے, حیر حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی اور مفتی شفیع صاحب کی تفسیر اس میں جمع کی ہے. معارف قرآن وہ معرفت القرآن جو ہے وہ ایک آیت پڑھ کے تو اس کی تفسیر بچوں کو میں 10 منٹ کے لیے اجازت ہے اس کی؟ تو آپ عالم ہیں؟ جی نہیں عالم. نہیں پھر نہیں, پھر پھر آپ غلط تفسیر کریں گے. تفسیر وہ تفسیر لفظوں سے پڑھ کے کچھ اپنے پاس سے ختم کوئی لفظ نہ نہ واز سنائے, واز واز پڑھ کے سنائے. سائن گھنٹہ کے واز ہیں 320 ہیں, واز پڑھ کے سنائیں, تفسیر خود نہ کریں. جن دیہاتوں میں بعض دیہاتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں 60 سال سے 50 سال سے 60 سال سے جمعہ شروع ہوئی کوئی بات نہیں پوری رہی ہوتا رہے اور ان کو روکا تو وہ بعد اپنے جو بند اور ماں کا قیام کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر پہلے سے شروع ہو تو اس کو پہلے سے شروع ہو تو لڑائی نہ کرو, بس یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ پڑھنا شروع کر دو, پہلے شروع تو لڑائی نہ کرو, نرمی سے سمجھا دو, لڑائی نہ کرو بس. یہ ہے, یہ نہیں کہ وہ پڑھنا ہی شروع کر دو اور کہہ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ غلط. یہ جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں یہ غلط, اذان صرف اذان تو اسی ویسے سارا دن پڑھے, خاموشی سے پڑھے, آرام سے بیٹھ کے پڑھے, اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درود شریف کی اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت نہ پڑھے, ویسے بیٹھ کر سارا دن پڑھے درود شریف, کوئی حرج نہیں. اذان کے ساتھ نہ پڑھے. 50 سال تقریباً پہلے بہار کا جمعہ ہے, اب اگر بند کر دیا گیا تو جمعہ شروع کی کیا وہاں سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی جا رہی؟ ہاں سمجھایا اور وہ رک گئے اب. اچھا تو اب وہ جو زور پر جمعہ پڑھتے رہے ان کی اس کی جگہ زور کی کتاب پڑھیں, اندازہ لگا کے زور کی خدا پڑھ. حضرت صاحب میں الحمدللہ تھوڑا سا اہتمام کر رہا ہوں اپنے گاؤں میں نا کچھ کھانے وغیرہ کا, ہر مہینے کی 1 تاریخ کو تو بچے بھی بڑے بھی کافی اکٹھے ہو جاتے ہیں گاؤں کے تقریباً 100 کے قریب, تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے مزید ان کے لیے؟ ٹھیک ہے غریبوں کو کھلائیں تو نیت ثواب کی کر لیں, ماں باپ کو یا کسی اور کو پہنچانے کی نیت کر لیں. دعوت کا وہاں پہ اگر کچھ تھوڑا سا سلسلہ نہیں نہیں دعوت نہ کریں, بس غریبوں کو دے دیں, بیٹھ کر کھا لیں غریب. نہیں کوئی کتاب پڑھ کے ان کو مطلب وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نہیں نہیں اکٹھے ہوتے کو سنانا تو وہی واز سنا واز واز واز کہ جو مسجد کے آس پاس وکلا کے گھر ہیں ان کے گھر سے کوئی چیز آئے تو کھانا مسئلہ. ہاں وکیل کی آمدنی اگر پھر مقدمے دیتا ہے تو جائز ہے, پوچھنا پڑے گا. ہاں جو زیادہ بھیجے جو بھی ہم صرف حق لیتے ہو مقدمے یا باطل بھی لیتے ہو جھوٹے لے کر جھوٹ بول بول کر ان کی امداد کرتے ہو, اگر سچے مقدمے کی پیروی کرے تو ٹھیک ہے, جھوٹے کی کرے تو غلط ہے. یہ پوچھ کر لیں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹے بھی لیتے ہیں. ہاں پھر چھوڑ پہ نہ لیں اسے, بالکل. ہاں آپ نہ لیں, اپنے کھانے کے لیے نہ لیں, وہ خود خیرات کرتا پھر وہ پھر اگر واپس کیے جائیں تو. ہاں واپس کریں, کر دیں واپس. کے لیے میں غلط مقدمات والے سے نہیں لیتا, کہہ دیں اس کو ناراضگی کی پرواہ نہ کریں, کوئی پرواہ نہ کریں. جی جب آپ سے تعلق سے پہلے جب جماعت میں گیا جاتا تو میں گاؤں کے اندر ہماری تشکیل ہوئی تھی, تو اندر جو گاؤں کی جو مسجد تھی نا وہ مریضی کے اندر آتی تھی, تو اندر وہاں پر جمعہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا, تو اگر اب وہ جمعہ وہاں پر کوئی ایسا شکتی نہیں قضا قضا کریں زور کی, زور کی قضا کریں. بینک میں اگر ملازمت کرتا ہے تو اس کے گھر سے کھانا, بینک اگر سرکاری ہے پھر اس کے گھر سے کھا سکتے ہیں آپ, اگر پرائیویٹ ہے پھر نہیں. بینک اگر پرائیویٹ ہے, آج کل کے جو بینک ہیں ہمارے سرکاری جو ہے بار ان میں پرائیویٹ بینکوں کے بھی وہ مطلب وہ ان کے ہیں بار پرائیویٹ کے اصول میں نے بتا دیجیے, اگر وہ پرائیویٹ میں ملازم ہے تو کھانا جائز نہیں, اگر وہ سرکاری بینک میں ملازم ہے تو کھانا جائز ہے. ہاں اس میں آپ تاکید کر لیں, مفتی تقی صاحب سے مشورہ کر لیں, وہ جانتے ہیں, اگر وہ مشورہ دے دیں تو ان کی بات مان. احتیاط تو یہی ہے کہ سرکاری جو بینک نہ ہو ان کے ملازم سے کچھ نہ لے نہ کھائے, پھر بھی اگر آپ ان کے قول پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ان سے پہلے تحقیق کر لیں کہ فلاں بینک کی ملازمت کرتا ہے اس کا کھانا کھائیں یا نہ کھائیں. درود شریف کثرت سے پڑھ, درود شریف مواجہ شریف کے سامنے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے, وہاں گول دائرہ بنا ہوا سامنے, وہاں کھڑے ہو کر ضرور شکریہ. مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے, وہاں نمازیں پڑھیں مسجد نبوی میں, اور روزانہ ضرور شریف پڑھیں روزہ اس کے مواجہ شریف کے سامنے. میرا ایک مرید ہے, وہ اس خط اس کے آتے رہتے ہیں, تقریباً وہ 22 سال سے میری طرف سے مسجد نبی میں بیٹھ کر 1000 دفعہ درست پڑھتا ہے میری طرف سے, مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ثواب ملتا ہے. اگر جائے تو اس سے ملے, وہ مواجہ شریف کے سامنے زیادہ بیٹھتا ہے. یہ سرکاری بینکوں کے جو ملازم ہیں ان کے پاس سے کھانا جائز, تقوی اس میں کوئی اور ہے یا نہیں؟ یہ جائز, ان کی تنخواہ جائز ہوتی ہے, وہ بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی وہ ملازمت نہ کریں, لیکن ان کی تنخواہ چونکہ حکومت دیتی ہے تو حکومت کے بہت سے محکمے ہیں تنخواہ جائز ہوتی ہے, ریل ہے, ڈاک ہے, تار ہے. ان کا عبد الرحمان ثابت. وہ کہتے ہیں مجھے سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں یہ عبد الرحمان ثابت کوئی ہے, میں کہا تو ہم ہیں بیٹھا جو ان کی تلاشی رہتی ہے مجھے, تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اگر تو یہاں کوئی عبد الرحمان ثابت بھی ہے, میں کہتا ہوں ہاں میں ہوں بیٹھا جو ہوں. بس وہ بیٹھ جاتے ہیں سامنے, کھڑے تو ہوتے ہیں, دروشی پڑھتے ہیں لوگ, زیادہ دیر نہیں کھڑے ہونے دیتے, وہ ذرا فاصلے پر سامنے دیوار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. ان کو جانتے ہیں نا لوگ کہ یہ اچھا آدمی. ہاں, جو مسجد نبوی کے اندر کہیں بھی بیٹھ کر پڑے, بیٹھ کر کھڑے ہو کر, وہ نبی کے پاس خود سنتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر, باہر پڑے تو فرشتے پہنچاتے. بھائی نے حاجت کے لیے نماز پڑھی تھی. کیا حاجت کی نفل پڑھے تھے؟ اچھا, خواب میں دیکھا کہ حاجت پوری ہو گئی. اچھا, امید ہے ہو جائے, امید رکھیں. اب چلنا چاہیے, اذان ہونے والی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم.